свещ, нож и чешма, съществувание, живот и отношение. Първа школна лекция на младежки окултен клас, 2 октомври 1931 година, петък, 6 часа, София, Изгрев. 5:45, 6 часа, всички ученици, събрани на местата си и в дълбоко мълчание, тъй естествено и непринудено тази година. 11. Почваме с мълчание, докато по-раншните години тъй много приказвахме в началото. 6:30 часа. Учителят влезе. Добрата молитва. Кой от вас е добър рисувач да нарисува една свещ? Най-добрият рисувач да излезе. К. Излезе и рисува свещ. Нарисувайте един нож, колкото свеща да бъде ножът. И нарисувайте и една българска чешма. Достатъчно. Седнете. Изображение на свещ, нож и чешма. Тук имате вече отношение. Свещ, нож и чешма. Какъв е законът? Къде може да има отношение? Само между разумни същества може да има отношение. Защо се дава свеща на човека? Ако вие запалите една свещ денем, показва ли, че вие сте разумен? Не. Но я запалете вечерно време. Значи, отношението на свеща е да ви служи вечерно време. Добре. Тогава отношението на ножа къде трябва да го поставите? Ножът означава сила. Там, дето има големи препятствия, трябва да се послужите с ножа. Значи, ако поставите ножа там, дето трябва, вие сте разумен. Ако го поставите, дето не трябва, вие сте неразумен. Тогава отношението на водата какво е? Когато идите при една чешма, какво правите? Кога трябва да идите при една чешма? Когато сте жеден, но когато отивате, когато не сте жеден? Или казано друго яче, нещата имат смисъл, когато ние ги разбираме на време. Значи, свеща има смисъл, когато е запалена на време. Сега, кое у човека представлява свеща? Кое е онова, което може у човека да представлява свеща? С какво може да я уподобите? Кажете да видим, какво мислите? Де е свеща у човека? Сега се страхувате да кажете. Съзнанието. До известна степен умът на човека е свеща. Когато свети свеща на човека, това е мисълта. Човек почва да мисли кога? Във време на щастие човек никак не мисли. В света мислят само бедните хора, страдающите хора, онези, които са здрави, които са богати, те никак не мислят. Техните свещи седят незапалени. Хубави светилници имат, златни светилници, но не гори свеща. Но при бедния, като идеш, виждаш, дим се издига от неговата къща. Тогава вие казвате за богатия човек, че той е умен, неговият ум е прецизен, има сила. За бедния казвате, малко се е поразвалила свеща му. Как няма да се развали? Добре, след като изгори една свещ, къде отива? Може ли свеща да изгори? Допуснете, че аз вземам 1 кило вода от едно шише и го преливам в друго шише. Вие казвате, че шишето се изпразни. Водата я няма. Отиде в друго шише. Или казвате, един човек изпи водата. Иван, Драган, Петко или Стоян. Де е отишла водата? Тогава един човек е шишето. водата може да влезе в което и да е шеше или съсъд, но ще стане известна промяна. Ако вие турите водата от един съд в друг, тя може да се измени, зависи какъв е съдът. Ако единият съд е чист и другият съд е чист, водата ще остане чиста. Но ако съдът, в който тургате водата, е нечист, той водата ще изгуби своята първична чистота. Да вземем сега друго положение – ножът. Какво представлява ножът? Езикът. Словото или човешката воля. Волята у човека е като един нож. Лост. Значи, ако волята, ножа, употребите на време, той е на мястото си. Но онзи нож, който се употребява, какъв е сега? Да допуснем, един нож го турите на работа да режете лук с него, хляба да режете, или може да копаете с ножа, или може дърва да сечете с него. Какво ще стане тогава с него? Изтъпява се. Или и ако някой намери, че вашия нож се изтъпява, де е погрешката? И най-после, на какво може да уподобите една чешма? Уподоблението, де може да го поставите от човека? Сърцето. Тогава имате едно отношение. Умът, сърцето и волята, свеща, ножът и чешмата. Имате едно отношение. Едно се отнася към две, както две се отнася към три. Какво подразбирате? Какво разбирате от това отношение? Как се е образувало числото 2? Числото 2 се е образувало от сливането на две единици. А числото 3? Пак по същия начин. Когато две противоположни единици се слели, образували числото 2. А когато една противоположна единица се сляла, образува числото 3. Когато противоположности се сливат, образуват числа. Какво представлява 3? 1 плюс 2. Двете включва два пъти единицата в себе си, а трите включва веднъж единицата и веднъж двойката. Защо двете включва два пъти единицата в себе си? Сега трябва да намерите известно подобие вътре. Да допуснем, че аз имам едно число, нали? То се увеличава. Събирате го. На колко е равно 1 плюс 2 плюс 3? Равно е на 6. Да кажем, аз вземам числото 6, увеличавам го и тургам на това число една нула. Тогава 60 в дадения случай нали представлява едно количество? Хубаво. Умножено количество. След като съм увеличил това количество, това число увеличило ли се е? Предполага се, че пред нас има едно ново количество. Добре. Но количеството увеличило ли се е? Първото е 6, а другото количество не е старото. Добре, ако сянката на едно дърво се увеличава или намалява, дървото увеличило ли се е или намалило ли се е? В дадения случай правя уподобление. Числата – това са сенки на реалността на количеството. Външните числа може да се увеличават, без да се увеличава той, което те представляват. Представи си, че ти ставаш на 60 години, когато нямаш 60 години. Това е едно въображаемо число. За да бъдеш на 60 години, в тебе трябва да стане съответствующая промяна вътре. Какво представлява една година? Даден интервал между две събития. Но всъщност една година представлява едно обращение на Земята около Слънцето. Но същевременно в тази година са станали милиони други обращения и тя е свързана с всичките тия обращения. Вие виждате само обращението, движението на Земята и казвате, че Земята се подвижила. Но същевременно онзи мъдрец, който вижда това, разбира отношенията на нещата, той трябва да знае всичките обращения на тези тела, които са станали в това време и са се обърнали със Слънцето. Защото ако виждаш само движението на едно колело, а не виждаш движението на другите колела, ти не знаеш истината. Да допуснем, че вие виждате движението на четирите колела, как се движат и колата се движи, а не знаете кой е в колата. Вие виждате четирите колела и двата коня, но не знаете кой е в каруцата. Какво сте добили? Да допуснем, че вие знаете, в 365 дена Земята се завърта веднъж около Слънцето и тогава имате две промени на Слънцето. Едно към север, друго към юг. Имате и четири промени, ако сте в умерените пояси. Имате четирите годишни времена. Ако означим годината в 365 дни, вие казвате, Земята се обърнала веднъж около Слънцето. Слънцето е направило две противоположни течения в пространството. Значи, приближило се е към Северния полюс, отдалечило се е от Южния полюс. И в двете полушария са станали две промени. Какво сте добили от това знание? Защото едновременно с въртенето на Земята около Слънцето и вие сте се завъртели около един свой център, който е взел 365 дни и във вас са станали такива промени, които са станали, когато Земята се завъртяла около Слънцето. Сега, ако вие схващате само външните промени, а не схващате ония промени, които са станали вътре във вас, вие не разбирате вътрешния процес на природата. Ако ние не можем да схванем промените, които са станали вънка в природата и които са в нас, тогава ние не разбираме същността на нещата. Тогава кой от вас има една статистика, колко пъти се е обърнал около своето Слънце? От друга страна бих ви попитал, Земята съзнава ли, че тя се върти около Слънцето? Това е един много философски въпрос. Може да се твърди и може да се отрече. Да оставим сега. Не може да се каже положително, че тя го съзнава и не може да се отрече, че тя не го съзнава. Но че се върти, върти се. Дали го съзнава или не, то е друг въпрос. Сега второто. Кои са причините, които я заставят да се върти? Защо се върти и защо все пада към Слънцето, а не може да падне на Слънцето? Има желание да падне, а не може да падне, а при това се върти. Ако Слънцето седеше на едно място, без да се движеше Земята, Земята щеше ли да падне на Слънцето? Да ви направя предмета малко по-ясен, да размишлявате върху ония противоположности. Ако ти се приближаваш към един предмет, който не се мести, ти по-лесно ще идеш до него. Да кажем, ако вие отивате при известен предмет за толкова и толкова време, ти ще бъдеш до предмета. Но ако този предмет се увеличава и то се движи към него с такава скорост, с каквато вие се приближавате, и той с такава бързина се отдалечава. Питам тогава, ще може ли да го стигнете? Следователно, с каквато бързина Земята се движи към Слънцето, с същата бързина Слънцето се отдалечава от нея, от Земята, и вследствие на това тя не може да го постигне. Някой казва, Земята ще падне на Слънцето. Аз казвам, с каквато бързина Земята се движи към Слънцето, с същата бързина Слънцето се отдалечава от нея. Следователно, запазва се същата дистанция. Какво тургат учените хора за разстоянието? С хиляди години се същото ли е? Стеснява ли се орбитата на Земята или се разширява? Стеснява се. Ако се стеснява, какво се предполага? Бързината на Земята се увеличава, а бързината на Слънцето се намалява. Обратното, ако предположим, че кръгът на Земята се разширява, тогава ще представим, че кръгът на Слънцето се увеличава, а кръгът на Земята се намалява. Какво ще заключим от тия две отношения? Ако констатираме факта, че Земята се движи по-бързо или турим строго научно факта, тогава ще кажем така, че Земята се движи с по-голяма скорост, отколкото се движи Слънцето. Какво ще разберем от това констатиране? Ще разберем, че в Земята има желание да иде в Слънцето и това желание е станало по-голямо. До една степен Слънцето е намалило своето движение и в него има едно желание Земята да посети Слънцето. Не е решено, но предполага се следователно Слънцето да се поспре тъй по-наблизо, да дойде Земята, не съвсем да се изгуби, но Слънцето иска по-отблизо да види Земята. Отдалеч от такова разстояние Слънцето не може да се запознае с жителите на Земята. Добре, ако Слънцето се запознае с нас, какво ще стане с нас? Ще се стопим. Съгласни ли сте всички? Ще се стопим. Какво разбирате под думата топене? Разсъждавайте. Когато снеговете се топят по планините, какво става по долините? Най-хубавите извори се явяват. Именно тогава ще се яви животът. Животът именно иде от топене. Ако няма топене, няма да има живот. Под думата топене подразбирате, трябва да стане някаква промяна. Сега друг е въпросът, промяната правилна ли е или не. Ако свеща изгаря постепенно, това вече е правилното горение. Ако свеща правилно гори, тя не изгаря. Ако свеща гори неправилно, тя изгаря. На какво се обръща при неправилното горение? Обръща се на дим. А в какво седи правилното изгаряне? Че се превръща на светлина. Следователно, количеството на светлината винаги съответства на количеството на материята, която е изгоряла. Ако претеглите светлината, тя тежи толкова, колкото тежи и самата свещ, която е дала светлината. Смъртта е едно неправилно проявление. Смъртта идва, ако човек не знае как да живее. Сега грехопадението седи в това, че нашето движение около Бога се е намалило, а движението на Бога се е увеличило. И вследствие на това, ние сме се отдалечили и от това отдалечаване ние приемаме по-малко светлина и топлина и по-малко храна. Аз обяснявам научно, вследствие на това в нас има един недоимък, от който проистича смъртта. Всички няма да измрат, но някои ще измрат от нямане на храна. У нас нещо постоянно умира от недоимък на храна. Някои наши мисли, наши чувства измират, някои наши постъпки умират. Някой ден, например, имате вдъхновение, имате голямо желание да станете музикант, но не се минават 4-5 години, заглъхне това чувство. Искате да станете художник, не се мине 4-5 години, заглъхне това чувство. Казвате, не ми трябва да стана художник. Искате да станете земеделец, но след 4-5 години това чувство заглъхне. Заглъхват всички тия чувства. Какво ще стане с човека, когато всичко заглъхне? Смъртта идва. Значи, смъртта е ограничение вече на човешката деятелност. В абсолютен смисъл, да оставим философските твърдения, но окултистите подразбират изчезване, когато първичната форма на човека, в която той съществува, може да се разруши. Щом се разруши, този индивид престава да съществува. Но онази сила, от която той е бил образуван, тя се връща в корена на битието и след известно време пак може да се яви в друга форма. Но той в тази форма, в той битие, трябва да изчезва. Няма никакво отношение, но някога остава само едно отношение към първичната причина, която е създала нещата, а към частите няма никакво отношение. Та под думата съществувание в философски смисъл подразбираме, когато един индивид или една душа има отношение към другите части и към битието, това е съществувание. Когато изчезнат другите отношения към частите, това е смъртта. Значи, при смъртта има само едно отношение. Аз казвам, в еднообразието на отношението е смъртта, а в разнообразието на отношенията има живот. Бог живее вечно, защото Той е вечно разнообразие. Бог представлява сам по себе си вечно разнообразие. И всяко живо същество, което се стреми към еднообразие, то търси смъртта. А всяко същество, което се стреми към разнообразието, то търси живота. Сега не разбирайте за пример. Разнообразие не е ти да пиеш една чаша вино и втора чаша и трета чаша вино. Това не е разнообразие. То е крайно еднообразие. В разнообразието на нещата, ако ти употребиш круша, ябълка, грозде и хилядите плодове, които съдържат разнообразни вкусове и хилядите отношения, това е живот. Вие опитвате разнообразието на тия хиляди плодове, вкусове. Та казвам, когато във вашия ум съществуват всевъзможни разнообразни мисли, от които всяка мисъл носи известно качество на битието, на живота, и всяко едно разнообразно чувство, което носи едно качество на живота, и всяка една постъпка на битието, защото и битието си има своя постъпка, тогава вие живеете. Но ако само една еднообразна мисъл занимава ума ви, вие искате да живеете един щастлив живот, искате да бъдете щастливи. Хубаво, желанието е добро, отлично. В какво седи щастливия живот? Искате да бъдете щастливи и трябва да бъдете щастливи, но как? Аз ще ви определя ясно. Това е най-лесната работа, която съществува в света. По-лесна работа няма. Ама трябва да знаеш. Ти си гладен и казваш, какво трябва да правя? Яш? Как? Давам ти един самон хляб, от тебе зависи. Ако седнеш и издъвчеш, няма какво да ти уча. Казвам, заповядай твоето щастие. Тоест, да поставя по-напред. Ти вече тази работа знаеш как да я направиш. Ти си специалист там. Дайте на което и да е дете, на която и да е птица, на което и да е животно храна, то ще ви покаже, че то разбира това изкуство на храненето, този велик процес. Няма какво да седите да ви учат. Такова е храненето. Така и щастието стои в това. Ако на вас ви донесат една паница чорба и вие излеете чорбата на земята и ви дадат един самон хляб и вие го раздадете на кучетата наоколо и вие чакате да бъдете нахранени, ще бъдете ли нахранени? След като те изядат това наоколо, питам, ако всичките кучета наоколо се нахранят с хлебеца, какво ще стане с вас? Ако вашите кучета винаги се хранят, а вие не се храните, какво ще стане с вас? Кучетата ви ще лаят повече, а вие ще мълчите повече. Тежестта на кучетата ви ще се увеличи, а вие като перце ще почнете да ставате. Питам тогава, де е философията? Ако всичките кучета затластеят хубаво, а вие станете съвсем хафив, като перце, какво ще постигнете в живота? Нищо. Кучетата ще лаят, вие ще мълчите. Тогава какъв израз ще има? Какво трябва да се направи? Кучетата трябва да престанат да лаят, а ти трябва да престанеш да говориш, а да мислиш. Нищо повече. И как ще се оправи светът? Като млъкнат всичките кучета, да не лаят, а всички хора почнат да мислят, тогава ще се оправи светът. А сега всички кучета лаят, а хората не мислят. Ето какво ще ви кажа. Не измътвайте змийски яйца. Ти измътваш това яйце, виждаш змийско яйце. Тури тези яйца в едно шише и ги дръж вътре. Тогава човек е господар на положението. А ти ги туряш под известни благоприятни условия, а като се измътят змиите, те станат големи и ти не можеш да прекараш с тях. Но най-първо те са яйца и напълно са под твоя контрол, под контрола на твоята воля са. Но щом се измътят веднъж, ти не си господар на тях. Ти можеш да ги измътиш, но една змия не можеш да убиеш. И кой досега е избил старата змия? В старата гръцка митология всички рязаха главите на змиите, но кой от тях спаси Гърция? Кой от гръцките герои я спаси? Никой. Аполон. Какво уби? Уби Тифона. Сега тъй както живеете, тъй както сега разбирате живота, това е едно частично разбиране. Аз ще ви преведа едно сравнение, как трябва да постъпи човек. Вървите по пътя, по един павиран път, но един камък излезнал от пътя, от паважа, и кой как мине, все се блъскал камъка. Един го ритне, друг го ритне, но всеки си натъртва крака. Някой казва, да се хвърли този камък. Не, да се тури този камък на място. Ти си умен, така ще направиш. Защото ако хвърлиш надалече, ти ще се спъниш в празното място. Ще мине някой и ще хлътне в тази дупка. И ще си изкълчи крака. Някой от вас иска да изхвърли някоя мисъл. Не, тури мисълта на място. Тя е излязла от паважа. Тя е била в паважа, но е излязла от паважа. Щом я туриш на място, по нея можеш да ходиш безопасно. Та всяка мисъл, всяко чувство, всяка постъпка трябва да се турят на мястото. Това е закон на природата. И в сегашните отношения хората, млади и стари, не разбират живота. Неразбирането на живота седи в това, че много от нашите мисли не са на своето място и вследствие на това съществува голямо противоречие. Сега нека да оставим въпроса. Втория път ще започнем от там, дето сме дошли. Разсъждавайте сега върху свещта, ножа и чешмата. Водата изгасва свещта и ножът във водата ръждясва, и дървото, ако се постави в тази вода, след време ще изгасне. Но никога не може да се наточи един нож без вода и никога не може да гори една свещ без вода. Да, и това, което в едно отношение гаси, в друго отношение носи живот. Водата дава стимул. Както аз говоря, отношенията по видимому не са верни, но горение от човека без вода не може да стане. Щом турите вода, започва горение, реакция, но да турите толкова вода, колкото трябва. Ако турите по-малко вода или повече вода, този процес е неправилен. Та трябва да се разберат именно отношенията. Да научите онова отношение на науката. Науката сама по себе си е светлина. Тази светлина вие трябва да я използвате, да знаете как да използвате знанието. Ако не знаете това, тогава знанието ще ви бъде само един товар. И тогава аз казвам тъй. Има една максима и тя е следующата. Какъв трябва да бъде бъдещия човешки живот? Всеки трябва да носи толкова товар на гърба си, колкото може да носи. Всеки трябва да има собственост толкова, колкото може да носи на гърба си. Например, 100 кг злато носите на гърба си, то е вашето богатство. Но след като вървите 10 км, викате един човек и казвате: «Ще ти дам 10 кг, много ми е този товар». Вървиш, пак ти стане тежък товара, даваш на втори 10 кг, на тебе ти останат 80 кг. Срещнат те и други, ти все раздаваш и най-после останат 10 кг. Това е достатъчно за тебе, а 90 кг ги раздайте. Та единственото положение къде е? Сега натоварвате богатството си на гърба си, а сега богатите са натоварили своите богатства на гърба на животните, а те си махат ръцете. И сега богатите казват: «Какво да правя с богатството си?» Натоварете своето богатство на гърба си. Всеки трябва да носи нещо на гърба си. Това, което в даден случай го носиш в своето съзнание, само то е твоята ценност. А това, което носиш в съзнанието на другите хора, то не е твое. Това е престъпление. Те сега го носят в съзнанието на другите хора и после казват: «Дайте го, това е мое». Там е престъплението, тази философия, това, което аз мога да нося на своите плещи, то е само достояние на мене. И от него аз мога да се ползвам. А законът е такъв. Щом тежестта е по-голяма, аз зная как да се освободя. Ще давам. Щом престане да не ти тежи, не давай. Щедрост това разбирам. Да даваш, докато ти тежи на гърба. Щом не ти тежи, нищо не давай. Питам сега. Ако ти, който си се натоварил, носиш 100 кг на гърба си и друг някой иска да се покаже, че е щедър и ти тури още 10 кг на гърба ти, умен човек ли си? Онзи, който няма нищо на гърба си, той трябва да го вземе, а ти, който имаш много, трябва да го оставиш, да кажеш: имам достатъчно аз, не мога да го нося. Вие казвате: какво е социалното разрешение? Ето една формула, с която трябва да разрешавате съвременното общество и вашия живот как трябва да се оправи. Вие някой път носите много и сте се оплели в такива философски проблеми. Как ще се оправи светът? Какво ще стане с мен, ако умра? Или аз ще стана ли учен човек? Че ти и сега си учен, само че не съзнаваш, че си учен. Ще иде ли в небето? Ти и сега си в небето, само че не съзнаваш. Мога ли да бъда красив? Ти и сега си красив, само че не знаеш как да проявиш своята красота. Ще бъда ли добър? Ти и сега си добър, само че не знаеш да проявиш своята доброта. Нищо не може да се предаде на характера на човека. Всеки един човек ще прояви това, което е вложено в него. Всички разумни същества са същества, които проявяват вложеното у тях. И дотолкова, доколкото вие може да помогнете да прояви един човек божественото у него, вие сте в неговата услуга – да се прояви божественото у човека. И всеки един момент, всеки един от вас трябва да се получава, да се прояви то и в мисъл, и в чувство. В това седи възпитанието. Да съдействаш на човека да се прояви божественото у него, това, което е вложено у човека. Прояви го. Ти си една чешма, нали така? Голям напор имаш, ще се пукнеш. Казваш: скръбно ми е, ще се пукна. Аз вземам, отвъртам ти горе канелата и пфу! Казваш: олекна ми малко. В тебе има мисли, идеали, виждаш, излиза нещо от тебе, тече. Трябва ли ти да се оплашиш, да кажеш: завърти ръчката? Ще дойда като ваш приятел, ще отвъртя канелата и ще кажа: прояви се. Или като ваш приятел веднага ще дойда, ще драсна един кибрит и ще запаля свеща. Или ще употребя този нож, или ще ви кажа как да го употребите. Това са начини, дето всеки един от вас разумно може да действа. А сега вие седите, запушени сте, завъртени канелки имате, ходите, въртите се, пухкате. Казвате: защо хората са създадени така? Върнете посоката си. Казвате: хората са лоши. Това е една празна философия. Отвърти канелата си. И ако не можеш сам да го направиш, на някой отвън ще му кажеш: бъди тъй добър, отпуши пътя. Или сега да ви преведа той. Превод трябва да се направи. Какво значи да отвърташ канелата на човека? Защото в природата трябва да се направи превод. Ако не се направи превод, човек всякога ще прави грешки. Един правилен превод трябва. И вашия живот не е нищо друго, освен един опит, един стремеж. Вие, като живеете с това, правите един превод на онази реалност, с която може да живеете. Защото за да живее добре, значи аз правя един правилен превод. И дотолкова съм аз добър човек, доколкото преводът ми е правилен. Дотолкова съм лош човек, доколкото преводът ми е неправилен. И всеки един от вас в известен смисъл е преводач на оная реалност, защото комисия ще има да преглежда преводите на вашата реалност. Колкото преводът е по-верен, толкова и този превод ще се чете от всички. Помагайте се един на друг. Как ще си помагате? Не е хиляда една нощ да знаеш да помагаш. Като минеш покрай едного, ако свеща му не е запалена, дръсни един кибрит, запали я. Ако видиш, че ножът му е заръждясал, кажи му как да го изтрие, да го изчисти. Ако минеш покрай една чешма и е затворена, отвърти канелата й да тече. Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът. 7 часа. Хубаво слънце грее. Хладно е.